Jó, ez a kis mátrixos cuccit rajtad a borítón. Mit szeretsz viselni? Hát mivel ugye a tűz meg a bőr az nagyon jó néz ki ugye együtt, és azért is választottuk a bőr dolgot ez a dologhoz. De igazság szerint szeretem a kényelmes, olyan félig elegáns és sportos dolgokat, tehát nagyon szeretek sportcipőben lenni, de viszont a teniszpályán vagy éppen a sportpályán. De úgy hiszem, hogy egy művésznek, egy előadó művésznek mindenféleképpen meg kell adnia azt a dolgot, amit a közönség elvár. Tehát ugyanúgy külföldön is elvárják, hogyha végigmész az utcán, az látszódjon rajtad, hogy na, most te egy hétköznapi ember vagy, hanem hogy lássák, hogy te valami különböző életből léptél ki. Wow! És melyik az a szám, ami különösen kedves neked, és egyáltalán milyen számok szerepelnek ezen a lemezen? Hát igen, ilyenkor szokták azt mondani, hogy én mindet szeretem. Már csak azért is mondom, mert a dalok 85%-át én írtam, és mindegyikhez van valami kis emlékem, támít, hogy a szövegre értem, de ezen kívül még van egy szerzőtársam, ő Magyar Csaba, és őrá bíztuk inkább az ilyen romantikusabb hangvételű dalokat, bármint a dallamokat. És hát, hogy melyik a kedvencem, nem tudnék választani, de a lemezhez még egy nevet meg kell, hogy említsek, hiszen ő alkotta, tehát ő csinálta a hangszerelését, Végvári Ádámról van szó, aki a Neotonnak a frontembere volt, szerintem ezt sokan tudják. Igaz, hogy ő is bevallott, hogy ő még ilyen lemez nem csinált, tehát ez teljesen a mai ízlésnek megfelelő, tehát a szinti zene, tehát a szintipop és a akusztikus hangszerek. És ő is a zenei producerem, ezt még elmondanám.